Yemin olsun fecre, şafak vaktine ve 10 geceye, hem çifte ve teke ve geçip giderken geceye. Bunda bir akıl sahibi için ibret alınacak bir yemin, bu yemine layık hakikatler vardır, değil mi? Görmedin mi Rabbin Ad kavmine nasıl azap etti? O sütunlar üzerine kurulmuş binalarla dolu direktli İrem şehrine, ki şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Vade ev yapmak için kayaları oyan Semud'a da nasıl azap etti? Ve kazıklar sahibi Firavun'a, onlar ki memleketlerinde azgınlık etmişlerdi. Böylece oralarda fesadı çoğaltmışlardı. Bundan dolayı Rabbin onların üzerine bir azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz ki Rabbin elbette her an gözetlemededir. Fakat insan Rabbi kendisini varlıkla imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve ona nimet verdiği zaman bunun üzerine Rabbim bana ikram etti der. Halbuki bu sefer yoklukla imtihan edip de rızkını kendisine daralttığı zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, siz doğrusu yetime ikram etmiyorsunuz ve yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Hem mirası helal haram den bir yiyişle yiyorsunuz ve mı aşırı bir sevgi ile seviyorsunuz. Hayır, yer çarpıla çarpıla un ufak olarak dümdüz edildiği zaman Rabbinin emri geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman o gün cehennem de getirilir. İnsan o gün günahlarını hatırlar. Artık o hatırlamanın faydası ona nereden olacak? O zaman insan, keşke ben bu ebedi hayatım için önceden dünyada iken iyi ameller yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın azabı gibi hiç kimse azap edemez ve onun bağı gibi hiç kimse bağ vuramaz. Allah mümin kuluna ise, ey nemutmainne, kamil bir iman sahibi olarak huzura er olan nefis, hem razı olan hem de kendisinden razı olunan, sen Rabbinden, o da senden razı olarak Rabbine dön. Artık salih kullarımın arasına katıl ve onlarla cennetime gir.